しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 悪の手先ヤムとスポポビッチが動き出し、天界機武道会は大混乱に陥った。 意外と簡単だったな。 やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力を借りなければおそらく勝てない。 勝てねって、あんな二人にか。 いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。あの魔導士に。 いよいよ事態は風雲急を告げる。海王神の恐れる魔導士とは、その正体は、そして天界一武道会はどうなるのか。黒幕登場、悪の魔導士バルディ。 ポシティク。 Udało się. Babidi może być z nas dumny. Mamy energię, o której tak marzył. Mam nadzieję, że Sowicie nas wynagrodzi. Ja też. O ile dobrze zrozumiałem, potwór stworzony przez Bidibiego jest od wieków zamknięty w ukrytej gdzieś na tej planecie kuli. Do tej pory nikt nie wiedział, gdzie ona może być. Zgadza się. Ludzkość niczego się nie obawiała, ponieważ nikt nie umiał odczarować potwora. Lecz niedawno dowiedzieliśmy się, że Bidibi ma syna, który zamieszkał na Ziemi. Zaczęliśmy się bać. Po zastanowieniu opracowaliśmy plan ratowania waszej planety. Babidi namówił Jamu i Sporowicza do udziału w turnieju? Tak, jest równie sprytny i niebezpieczny jak jego ojciec. Nie wolno mu ufać. A my żyliśmy sobie spokojnie, nie wiedząc, że mamy potwora za sąsiada. Musimy zyskać pewność, że Bubu nigdy nie opuści swego więzienia. Dlatego trzeba zniszczyć Babidiego, dopóki on będzie żył, dopóty ludzkość nie będzie bezpieczna. Czy Babidi jest aż tak potężny? Jest niebezpieczny, gdyż jest mistrzem wszelkiej magii. Jego ojciec nie był zbyt mocny. On natomiast, jak większość czarnoksiężników, potrafi zawładnąć sercem istoty ludzkiej i przyciągnąć ją na swoją stronę. Ot choćby Jamu i Sporowicz. To byli całkiem sympatyczni faceci. Co z nimi zrobił? Sami widzieliście. Sporowicz i Jamu zgłosili się do turnieju świadomie. Co zrobią ze stradzioną energią? Zamierzają wskrzesić Bubu, a do tego potrzebują czystej energii. Dlatego czekali, aż przemienisz się w superwojownika. Co to znaczy czysta energia? Babidi zatrudnił ich, ponieważ przypuszczał, że są dość silni, by przejść przez eliminację. Potem podejść ciebie i twoich przyjaciół, superwojowników. Byli zainteresowani jedynie waszą energią. Podejrzewając, że Babidi coś szykuje, Neptun i ja także postanowiliśmy zgłosić się do turnieju. Musimy koniecznie poznać jego kryjówkę. Od kiedy przybyliśmy na Ziemię, szukamy miejsca, gdzie mogłaby się znajdować kula, w której zamknięty jest Bubu. Ukryli go gdzieś bardzo głęboko. Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić Jamu i Sporowicza aż do ich tajnej kwatery. Jak się czujesz, Videl? Nie jesteś zmęczona? W porządku. Skoro jest aż tak niebezpieczny, dlaczego nie zlikwidowaliście go wraz z ojcem? Zaoszczędzilibyśmy czasu i nie musielibyśmy niczego się obawiać. Nie mieliśmy wyboru. Bubu przeżyłby szok, co wywołałoby potężną złość. Pomyśleliśmy, że tak długo, jak jest uwięziony, świat nie musi się niczego obawiać. Niestety, postanowił się zemścić. Ten błąd może nas teraz drogo kosztować. Zwrócić pieniądze. Chcemy oglądać walki. Zapłaciliśmy. Szanowni Państwo, prosimy o spokój. Mistrzostwa jeszcze się nie skończyły. Co się stało? Videl i Son Gokan gdzieś odlecieli. Nie mogę w to uwierzyć. To nie wszystko. Widziałeś, jak szybko odzyskała formę? To na pewno zasługa jej ojca. On jest mistrzem. Nie widzę innego wyjaśnienia. Założę się, że ma przymocowane pod spódnicą mini silniki odrzutowe. Tak sądzisz? Zapewne takie same dała w szatni Son Gokanowi. Może powinniśmy poinformować o tym sędziego. Regulamin nie zezwala na takie urządzenia. Zwrócić pieniądze za bilety. Przyjechaliśmy na turniej. Prosimy o spokój. Proszę nie rzucać we mnie puszek. To boli. Son Goten, nie wiesz, dokąd oni polecieli? Nie wiem. Jeżeli chcemy dogonić Neptuna i jego przyjaciół, musimy przyspieszyć. Mamy mało czasu. Chwileczkę. Videl, chcesz odpocząć? Będziesz miał do mnie żal. Dlaczego? Nie mogę dalej lecieć, przykro mi. Lecicie tak szybko, że nie jestem w stanie nawet otworzyć oczu. Brak ci doświadczenia, lepiej zawróć. Poczuję się pewniej, wiedząc, że jesteś bezpieczna. Nie mam wyboru. Przykro mi rozstawać się z tobą w takiej chwili. I tak wam nie pomogę. Jeżeli spotkasz moją mamę albo brata, zapewnij ich, że nic mi nie jest i ucałuj ich ode mnie. Na pewno się martwią. Zrobię to. Ty byłeś latającym wymiarem sprawiedliwości? Poznałam cię po złotych włosach. Wybacz, nie chciałem cię okłamywać, ale musiałem dochować tajemnicy. Ci dziwni ludzie, którzy 7 lat temu stawili czoło Komórczakowi, to twój ojciec wraz z przyjaciółmi? Oni także są superwojownikami? Ten odważny chłopiec, to byłeś ty? Wiedziałam. To nie mój ojciec posłał Komórczaka do piekła, to zrobiłeś ty. To było dawno temu. Tak myślałam. Nie zaprzeczaj, widzę to w twoich oczach. Kocham ojca, lecz wiem, że nie potrafi walczyć. Umie mówić, to wszystko. Uważaj na siebie, Son Gokan, i wracaj szybko. Wiem, że tak długo, jak ty żyjesz, świat nie musi się niczego obawiać. Do zobaczenia. Będę czekała w szatni. Zgoda. Możemy lecieć? Oczywiście, przepraszam. Pośpieszmy się. Neptun zapewne zastanawia się, dlaczego jeszcze go nie dogoniliśmy. W drogę. Son Gokan, wracaj jak najszybciej. Przed nami całe życie. Chcę zostać twoją żoną. Widzę ich. To Son Gokan. Miło was widzieć. Zaczynałem się niecierpliwić. Niepotrzebnie. Kibito na pewno wszystko ci opowiedział. Musimy pokonać jeszcze jednego potwora. To stało się już tradycją. Tak uważasz? Cieszę się, że jesteśmy razem. Ja też. Songa uskrzydla myśl o kolejnej walce, a ja dałbym wszystko, by spokojnie wylegiwać się w łóżeczku. W samą porę. Jesteśmy. Lądują. To pustkowie. Dziwne. Dokładnie przeczesaliśmy ten teren i nic nie znaleźliśmy. Nie mogą nas zauważyć. Obniżcie poziom energii. Widzę kogoś. To Babidi. Nie, to na pewno jakiś strażnik. Zauważyliście? Te skały dziwnie wyglądają. Ziemia jest świeżo naniesiona. Babidi ukrył statek kosmiczny pod ziemią. Te skały to tylko kamuflaż. Wiesz, co to oznacza? Babidi wie, że go ścigamy. W przeciwnym razie nie ukryłby statku. Musimy od razu przystąpić do ataku. Nie możemy dopuścić, by uwolnił wygłodzonego, śpiącego w kuli potwora. Spokojnie. Chcąc wskrzesić potwora, muszą wynieść kulę ze statku. Poczekamy tutaj. Słyszycie? To chyba winda. To jest Dabla. Tego nie przewidzieliśmy. Przeklęty Babidi przekonał księcia ciemności, by się do niego przyłączył. Dabla? Który to? Ten duży w pelerynie? Tak. Boisz się go? Jest silny? Niewyobrażalnie. To książę ciemności. Co masz na myśli, mówiąc o ciemnościach? Bywa, że dwa światy dzieli przestrzeń czasowa. Jeden z was jest być może najsilniejszym człowiekiem tego świata, lecz jeśli chcecie poznać swoje wcielenie w drugim świecie, będzie to Dabla. To ma być książę ciemności? Żartujesz. Nie mów mi, że ktoś taki naprawdę istnieje. Chyba nie będziemy walczyć z takim typem. Tego nie było w umowie. A ten drugi, całkiem mały, to Babidi? Tak. Nie wygląda groźnie. Jego moc jest odwrotnie proporcjonalna do wzrostu. Strzeż się go. Zna nie jedną sztuczkę. Jakim cudem przeciągnął Dable na swoją stronę? Księciu ciemności musiała zaimponować jego moc. Sam mówiłeś, że to niebezpieczny czarnoksiężnik. Nie sądzę. Przypuszczam, że Babidi przejął kontrolę nad mózgiem Dable. Być może Dabla jest jego pierwszą ofiarą. Babidi zna właściwości ziół. Jamu, Sporowicz i inni działają jak roboty. Uczucie bólu jest im obce. Wiecie już, dlaczego byliście nam potrzebni. By zniszczyć te okrutne, nie mające skrupułów kreatury, potrzebni byli ludzie o czystym sercu i wolnym umyśle. Mówisz o nas? Zapominasz, że szatan serduszko był kiedyś diabłem. Nigdy nie miał czystego serca. Nie znasz pojęcia przebaczenie? Brawo. Widzę, że nie wracacie z pustymi rękoma. Nie przewidziałem, że Dabla wejdzie w skład tej ekipy. To wszystko zmienia. Trzeba przygotować inny plan. Nie wmówisz mi, że ten błazen jest od nas silniejszy. Jeżeli potwór wyjdzie z kuli, ludzkość przepadnie? Nie dojdzie do tego. Ja, Vegeta, na to nie pozwolę. To ryzykowna misja. Nie wiem, czy... Krillan, wracaj na stadion. Masz rodzinę, jesteś jej potrzebny. Chyba masz rację, Songo. I tak bym wam tu nie pomógł. Twoja żona nigdy by mi nie wybaczyła, gdyby ci się coś przytrafiło. Słusznie. Nie poznałeś jeszcze mojej córki. To prawdziwy wulkan. Uważajcie na siebie, chłopcy. Moje gratulacje. Nareszcie przejdziemy do drugiej fazy mojego pięknego planu. To nie nasza zasługa. Od kiedy się nami zająłeś, staliśmy się bardzo silni. Nie jesteście mi już potrzebni. Jakie ładne boom. Uwielbiam odgłosy wybuchów. Nie tylko ty, panie. Mogę zająć się tym drugim? Nie chciałbyś spróbować, Popol? Chcesz się zabawić? Dziękuję ci, panie. Doskonale. Nie zawahali się zabić swoich ludzi. Znamy już twarze tych, którzy zamierzają zniszczyć Ziemię. Naszym przyjaciołom grozi wielkie niebezpieczeństwo. Jeszcze nie wiedzą, z kim naprawdę mają do czynienia. ダブラってのを倒せば石にされたクリリンとピッコロが元に戻るんだな。 お待ちなさい、これは罠です。敵の船の中に入ってはバビディの思うツボです。 次回「ドラゴンボール Z 待ち受ける罠魔界からの挑戦状」。ピッコロさん、クリリンさん、絶対助けるから待っててね。